szürkék a hétköznapjaim. Éjszakánként álmatlanul hánykolódom. Évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító is, intellektuális? Ön szerencsés ember. Már is nyert. Valóban. Egy álmom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közé. Egy új hét, mégpedig a nemzeti ünnep hete veszi kezdetét. Elkezdünk felkészülni a vérontásra, valamint elkezdünk felkészülni arra, hogy a kormány tökét az utcán megint elkapják, hogy aztán a kormány mit kezd azzal, aki ilyesmire vetemedik, annak ez a hét mindenféleképpen ki a kíváncsiságára válaszokkal fog szolgálni. A mi telefonszámunk az 2234881, amin hívhatóak vagyunk és hozzászólhatóak. SMS-ezni pedig a 0630303881-es számra lehet. És már nem sok idő is jön vissza Fiala, tehát jövő héttől már Fiala van megint, és Kejfej Jancsi itt a Pont FM-en. Érdekes dolog, hogy bennünket, magyar embereket, arra szocializál a túlélés, meg egyáltalán a körülöttünk lévő társadalmi valóság, hogy a szabályokat meg kell szegni, hogy a normát nem szabad követni, hanem lehetőleg meg kell kerülni, ki kell játszani, valamilyen módon el kell sumákolni, mert ezzel lesznek olyan versenyelőnyeink, ezzel lesznek olyan lehetőségeink az életben, ami bármit most valahogy elment a hang. Igen, de visszatért, a hang visszatért. Amivel érvényesülni tudunk, és akkor az ember megnézi a hétvégének a statisztikáit, amivel például a Napló is kiemelten foglalkozott, hogy mi történik az utakon, hogy micsoda vérfürdő van, és akkor rájövünk, hogy ez a fajta szocializáció, amiről azt gondolnánk sokszor, hogy ez előnyt jelent nekünk, és majd előnyt fog hosszú távon jelenteni ebben a nagy globális kapitalizmusban, hogy mi nem igazán figyelünk oda, meg nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget a különböző szabályoknak, az milyen eredményre tud vezetni. Mert ami most volt a hétvégén, hát valami elképesztő mennyiségű ember halt meg. És mind abból kifolyólag, hogy ugye a szabály az annyira nem fontos. Egy záróvonal az nem jelenti azt, hogy nem előzhet az ember, az azt jelenti, hogy ha ott van a rendőr, akkor nem előzhet az ember. A téglafal jelenti azt, hogy nem előzhet az ember. Az azt jelenti. Ja. Miért van ez így? Ez nem a Kádár rendszer öröksége vajon? Mert én azt gondolom, hogy nagyon is az. Én azt látom, hogy ebben az országban, ha valamit tilos, akkor az azt jelenti, hogy némi jó indulattal meg lehet tenni. Ha valamire azt mondják, hogy némi jó indulattal meg lehet tenni, akkor az azt jelenti, hogy az kötelező érvényű, és tessék csinálni. Tehát, hogy a szavak jelentése az valahogy kifordult önmagából. Nyugat-Európában azokat a táblákat teszik ki a városban, meg lakott területen, hogy 60 km/h többel menni tilos. Mert azt kb. Megfigyelték, hogy a közlekedés normális üteme az olyan 60 km/h. És ezt általában be is tartják az emberek, lévén normakövetőek. Magyarországon is volt ez a 60-as tábla, csak hogy az emberek rendszeresen 80-nal meg 90-nel szállhuldoztak az utakon, úgyhogy leszették a 60-as táblát, és kiraktak egy 50-es táblát, és azóta, hogy 50-es tábla van, azóta olyan 60-65-70-nel száguldoznak az emberek. Mert most is túllépik olyan 20%-kal a sebességhatárt, de arányaiban kevesebben lépik túl, mint korábban, tekintettel arra, hogy alacsonyabb lett a sebességhatár, tehát ilyen módon igazodtak, tehát a norma megsértése igazodott elvileg a normákhoz. Ahogyan ez szokott lenni nálunk. Na most, miért van ez így? Tehát miért fogant a magyar néplélek a normák kiátszásában, azok megkerülésében? Miért erény Magyarországon kiátszani egy szabályozást, vagy megkerülni egy intézményt? Hát azért, mert Magyarországon a szabályozások jelentős része azok nem betarthatóak. Tehát, hogy itt van ugye az ember az első perctől kezdve, miután nagykorú lesz, és el kell készíteni az első adóbevallását, utána folyamatosan már arról szól az élete, hogy valahogy valamit ügyeskedni, valahogy valamit megspórolni, kijátszani, átverni. És értelemszerűen, miután ezt valaki, de hát nem 18 évesen kezdődik, igazából már az iskolákban elkezdődik, tehát az iskolák azok arra szocializálják az embert, hogy két lehetőség van az érvényesülésre, és ez legyen egyetem, középiskola vagy általános iskola, két lehetőség. Az egyik, hogy tanulsz, mint az állat, és valahogyan teljesítesz, kapsz egy osztályzatot rá. A másik lehetőség, hogy puskázol, mint a gép, és akkor jó eséllyel, ha csak nem kap el a tanár, akkor egy kifejezetten jó eredményt tudsz majd hosszú távon produkálni a magyar oktatásban, mert Magyarországon hát most melyik tanár konfrontálódik a puskázó diákkal, jó, legfeljebb elveszi a dolgozatot, de például én, amiben középiskolába jártam, ott az volt az eljárás, hogyha még így az elején vette észre a tanár, akkor elvette a puskát, és azt mondta, hogy kezd újra, tehát. Szeretne szenvedni azzal, hogy most akkor ezt a dolgozatot újra megírassa veled, neki végül is az a feladata, hogy felméri a te tudásodat. Most, hogyha ad neked erre egy egyest, azzal lehet, hogy pedagogizál téged, de még se tudta felmérni, hogy akkor te erről most mit tudsz, mert mégiscsak meg kéne osztályozni az adott tárgykörben megszerzett ismereteidet. Jó, de érted? Valójában ezek a tárgykörben megszerezett ismeretek, ezek vannak különböző empirikus kutatások, amik kimutatják, hogy évről évre gyengébbek. Mégis átmennek a különböző vizsgákon a magyar tanulók, pedig egyre kevesebb és kevesebb tudás van a mögött, az eredmény mögött, hogy ők abszolválták mondjuk az első-második folyamot az egyetemen, vagy a gimnázium első két évét. És értelemszerűen türemkedik ez be majd a vezetésbe, és értelemszerűen, hogyha politikussá válnak ezek az emberek, akkor ott is ez lesz a szempont, ez lesz az igazi bukéja az egész történetnek, hogy valamilyen módon megkerülni a szabályokat, kicsit játszani a törvény és törvényesség határmezsijéjén, és minél messzebbre merészkedik egy ember, annál inkább azt mondjuk rá, hogy ő a korunk hőse, ő korunknak a vállalkozó szellemű bátor. Jó, vannak rossz nyelvek, akik azt mondják, hogy gátlástalan törtető, de alapvetően valljuk meg, hogyha az embernek felteszik 16 évesen a kérdést, hogy gátlástalan törtető akar-e lenni az életbe, vagy nyomorult lúzer, akkor mindenki a gátlástalan törtetőt választja. Mi is az a szörnyű benne? Simán. Miért van ez így? Azért, mert a korrupció, azért, mert a szabályok megkerülése, az ügyeskedés, a mutizás, az bele van valahogy kalkulálva a rendszerbe. Tehát már a rendszer tartalmazza azt, hogy te majd megpróbálod őt megkerülni, sőt, jó eséllyel meg is fogod. Tehát itt alapvetően ez a probléma. Tehát ez az, amikor arról beszélek, hogy 50 km/h a sebességhatár a városban. Senki nem tartja be. Senki, aki csak autóval közlekedik ebben a városban, pontosan tudja, hogy az 50 km/h az nem csak nem betartott, de nem is reálisan nem is betartható. Tehát az 50 km/h sebességgel való közlekedés az működésképtelen, ez bebizonyosodott. És mégis megtartják, mert ez kell ahhoz, hogy az emberek ne lépjék túl a 70-75 km/h a városban. Ami pedig már tényleg balesetveszélyes lenne, ami pedig már tényleg nagyon-nagyon egészségkárosító lenne, nagyon sok tekintetben, nagyon sok rizikófaktorral. Tehát ez az egész alapvetően nem a Kádár rendszer öröksége, nem arról van szó, hogy az volt már eleve az a fél legitim rendszer, ami a kissunyi alkukra épült, az állam és az egyén között, gyakorlatilag arról szólt, miről szólt a Kádár rendszer? Arról szólt, hogy ez egy kommunista rendszer. Itt államszocializmus van, proletár diktatúrában hiszünk. Miben hiszünk? A társadalmi tulajdonban, az a javak teljesen egyenlő elosztásában. De közben mi a realitás? Az, hogy azért lehetsz magánvállalkozó, tehát lehet kis magánvállalkozásod, létre is hozott mindjárt egy kisoszt, meg egy kioszt az állampárt, ami a Kiskereskedők és Kisiparosok Országos Szövetsége volt, ami kvázi arról szólt, hogy ő próbálja meg kibékíteni ezt a két elvet, tehát a vállalkozások engedélyezését, illetve a társadalmi tulajdon szentségét, tehát az állam jelen volt ezeknek a vállalkozásoknak a működtetésében, ellenőrzésében, de azért engedte. Engedte, hogy saját nyaralód legyen, örök lakásod legyen, tehát tehát egyszerűen beengedte a magántulajdon és a piac rendszerét a saját rendszerébe, ami attól ideológiailag idegen volt, de mégis megtette ezt. Rengeteg ilyen kis alku volt, ami gyakorlatilag ahhoz vezette el az embereket, hogy nem kell a rendszert annyira komolyan venni. A rendszer beszél magáról, de bizonyos kis csúszópénzekkel, kis kapcsolatokkal, kis pártkapcsolatokkal meg lehet ezeket az elveket kerülni, és lehet érvényesülni, lehet boldogulni kicsi kapitalizmus a nagy szocializmuson belül. De azért annyit jelentősen változott mindenképpen a helyzet a Kádár korszakhoz képest, hogy valóban a Kádár korszakból hozzuk azt, hogy igazából a szabályokat nem tiszteljük, persze értelemszerűen felgyorsult az életünk, meg egyre erőteljesebben nem tiszteljük ezeket a szabályokat, de pont azzal, hogy megszűnt a Kádár rendszernek a relatíve biztonsága, pont azzal, hogy a Kádár rendszer ugye egy olyan alkut kínált neked, hogy tartsad be a szabályok egy részét, vagy legalábbis csinálj úgy, mintha ezek a szabályoknak lenne értelme és fontosak lennének. A másik részét, azt megkerülhetővé teszem a számodra. Cserébe én hosszú távon biztosítok neked egy viszonylagos jólétet. Ma ebben a mai világban ugye megszűnt a hosszú távú tervezésnek a szerepe. Tehát, hogyha így megfigyeled, hogy így egyszerre van jelen a társadalomban az, hogy a szabályokat nem tiszteli, és a másik meg az, hogy a pillanatnak él. Például így jól megfigyelhető, hogy jön a gyurcsánycsomag, jön a minden eddig még nem látott, mit tudom, hogy az elmúlt 6 évben nem látott megszorító csomag, és a karácsonyi bevásárlásnál soha annyi hitelt nem vesz fel a magyar társadalom, mint pont a Gyurcsány csomagot megelőző hetekben. Hogy János lenne az MSZMP főtitkára még mindig. Nem, de nem ugyanez a szemlélet? Ez nem. A jövő felélése, az abszolút felelőtlenség. Nem ugyanaz a stílus, tehát az állambácsi majd gondoskodik rólunk, tehát kvázi az emberek így gyerekként viselkednek, és el is várják, hogy az állam gyerekként kezelje őket. Nem, szerintem inkább arról van szó, hogy tökéletesen megszűnt a hosszú távú tervezésnek az eszménye így a társadalomban, így nem érdekes. Tehát, hogy amit lehet, azt hozzunk be, hogyha éppen meg lehet gyorsan előzni egy kamiont, azt előzzük meg, hogyha éppen fel tudunk venni egy hitelt, bár nem biztos, hogy vissza tudjuk fizetni, azt vegyük fel. A lényeg az, hogy minél gyorsabban vegyünk ki, minél többet ebből az életből, mert így is úgy is szar lesz valahol a vége. Hát így tipikus világvége hangulat. Van néhány SMS-ünk. Azért próbálják a szabályokat kijátszani, írja Géza, mert ez az egész élet szabályokhoz kötött, nem vagy szabad, nem lehetsz önálló, mindenben megpróbálnak korlátozni. Ez addig oké, amíg a társadalom hasznára teszik, de amikor a saját szabadságjogaidat sértik és a semmibe taposnak ezek a szabályok, akkor már az önérzetes embert, akkor ezek az önérzetes embert már feszélyezik. Szóval ezt írja Géza. Mindig a fejétől bűzlik a hal, írja Bernadett. Eme közhely lép érvénybe most is. Morális katasztrófa. A munkahelyen, az utcán, az üzletben. Nagyon érezni, és ez baj. Bernadettel én teljesen egyet tudok érteni. Tehát ebben az országban fél munkát végzünk, hogyha úgy az értékelés során, hogyha úgy látjuk, vagy úgy láttatjuk, hogy itt csak is a politikai rendszer van válságban. Itt a kultúra, itt a gazdasági válság a legkevesebb. Itt a közmorál, közgondolkodás, művészetek, a magyar film, a magyar színház, a magyar irodalom globális átfogó válság van. Háj, kérdezi Péter, toplistákat hol lehet írásban látni? A válaszunk az az, mert hogy mindig lemarad a végéről, mert dolgozni is kell. Bizony kell ezeket a toplistákat, ezeket írásban föltesszük a www.szélsőközép.freeblog.hu jelzetű blogra, úgyhogy ott lehet megtekinteni. Szervusztok gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Közérdekű közlemények.